करम तेरा करम तेरा करम तेरा करम तुझको लिखूं तुझको पढ़ूं तेरी कोई मैं मूरत गढ़ूं तुझको लिखूं तुझको पढ़ूं तेरी कोई मैं मूरत गढ़ूं तेरी जान में जब कुछ लगता है कम लगते हैं छोटे सब ये जतन तेरा करम तेरा करम तेरा करम। बातें तेरी, बातें तेरी, उल्फत तेरी, चाहत तेरी। यादें तेरी, बातें तेरी, जब से मिली चाहत तेरी। हर हार दुनिया में मेरी यहाँ जीत से बढ़कर है अब। तेरा करम, तेरा करम, तेरा करम, तेरा करम।